Suflowarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 czerwca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Kibice zawiedzeni, eksperci zniesmaczeni. Polska na otwarcie euro przegrywa ze Słowacją. Premier wnioskuje o niejawne posiedzenie Sejmu w sprawie cyberataków. Rodzicielski kapitał opiekuńczy będzie wypłacany od przyszłego roku. Po wczorajszej porażce ze Słowacją 1-2 wyjście z grupy na Euro 2020 wydaje się misją nierealną. Drugą połowę Polacy zaczęli doskonale. Wynik na 1-1 wyrównał Karol Linetty. Niestety w 68 minucie Słowacy wyszli na prowadzenie, którego już nie oddali. Trener Polaków Paulo Sousa wskazuje, jaki błąd popełnili jego gracze przy bramce Skriniara. Obrońca wymknął się nam spod kontroli i muszę zrozumieć, jak do tego doszło, czy zdecydował brak koncentracji, czy to kwestia złych decyzji. Zawodnicy dostali jasny przekaz, że muszą się na tym skupić. Nie możemy w taki sposób przegrywać spotkań. W następnym meczu fazy grupowej biało-czerwoni zmierzą się w sobotę w Sewilli z Hiszpanami. A dziś kolejne piłkarskie emocje i starcie gigantów, mecz Niemcy-Francja. Drużyna Joachima Lewa zmierzy się w Monachium z aktualnym mistrzem świata, jednym z faworytów Euro. Niemieccy kibice przyznają, że walka o trofeum będzie trudniejsza niż zwykle. W Niemczech przywykło się mówić, że wyniki ankiet przeprowadzanych wśród kibiców bywają złudne. Na to liczy pewnie też Joachim Löw. W ocenie fanów wyjście jego kadry z tak zwanej grupy śmierci będzie niebywale trudne. Z ustaleń telewizji Sport 1 wynika, że tylko 14% wierzy w to, że Die Mannschaft pożegna selekcjonera tytułem mistrza Europy. Niewątpliwym atutem Niemców jest gra zespołowa, która podczas turniejów działa jak dobrze naoliwiona maszyna, twierdzi komentator sportowy Matthias Haif. Statystyki mówią same za siebie. Niemcy już trzykrotnie sięgnęli po Mistrzostwo Europy. Ostatni raz w 1996 roku dzięki złotemu golowi Olivera Bierhoffa, dzisiejszego menedżera reprezentacji Niemiec. Nasza drużyna jest w stanie pokonać każdego rywala, zwłaszcza na własnym boisku. Przekonywał Bierhoff przed dzisiejszym starciem z Francją. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Rodzicielski kapitał opiekuńczy, czyli 12 tysięcy złotych na każde drugie dziecko, które skończy pierwszy rok życia, będzie wypłacany z początkiem przyszłego roku. To jedno z rozwiązań zawarte w Polskim Ładzie, które ma wpłynąć na demografię, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jeżeli drugie dziecko lub kolejne skończy 12 miesięcy do 36 miesiąca życia dziecka, czyli przez te dwa lata, kiedy jest ta potrzebna opieka, kiedy kończy się urlop rodzicielski, rodzice będą mogli pobrać właśnie rodzicielski kapitał opiekuńczy. Rodzice będą mogli zdecydować, czy wezmą od razu 12 tysięcy złotych, czy też przez dwa lata będą otrzymywać po 500 złotych. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałek Sejmu o zwołanie jeszcze w tym tygodniu posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym. Chodzi o sprawę ataków cybernetycznych, poinformował rzecznik rządu. Jak powiedział Piotr Müller, skala ataków jest duża i nie ogranicza się tylko do jednej osoby, lecz dotyczy wielu osób. A dzisiejsze posiedzenie Sejmu rozpoczyna się za godzinę. Ważnym punktem dzisiejszych obrad będzie piąta już próba wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Zgłoszono dwie kandydatury, rekomendowaną przez Prawo i Sprawiedliwość senator niezależną Lidię Staroń oraz popieranego przez kluby i koła opozycyjne prawnika doktora habilitowanego Marcina Wiącka. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Lidii Staroń. W porządku obrad jest też informacja rządu na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania w formie środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Była ikoną jazzu, jedną z najważniejszych wokalistek jazzowych XX wieku. 25 lat temu odeszła Ella Fitzgerald, niedościgniona w swingowaniu i wirtuozerii. Przeboje takie jak Love for Sale czy How High the Moon zapewniły jej nieśmiertelność. Duet z Louisem Armstrongiem nazywany był jazzowym Dream Teamem. Wspólnie nagrali wiele szlagierów, jak choćby słynny Cheek to Cheek. Jak sama mówiła Ella Fitzgerald, śpiewam jak czuję i być może w tym tkwił jej klucz do serc słuchaczy. To był serwis trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. To był falstart naszych piłkarzy. W pierwszym meczu w Mistrzostwach Europy przegrali z niżej notowanymi Słowakami 1-2. Pierwszego gola rywale zaaplikowali nam już w 18 minucie. To było trafienie Roberta Maka, zapisane w pomeczowych protokołach jako samobójcza bramka Wojciecha Szczęsnego. Wyrównał od razu po przerwie, po świetnej akcji Karol Linety. Potem zwrot akcji, Grzegorz Krychowiak zobaczył drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Słowacy skrzętnie skorzystali z umysłowego zamroczenia gracza Lokomotivu Moskwa i wynik meczu ustalił obrońca Interu Mediolan Milan Škriniar. Tymoteusz Puchacz odpiera zarzuty, że biało-czerwoni odstawali wczoraj od przeciwników fizycznie. Ja się osobiście czułem dobrze, kiedy wszedłem z ławki fizycznie i też myślę, że nie ma co patrzeć, kto ile przebiegł kilometrów, tylko to też chodzi o to, kto biega w sprincie ile i kto biega w szybkim biegu. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jakie są te parametry, ale no skoro my mamy pewnie ponad 60% posiadania piłki, no to oczywistym jest to, że Słowacy będą za nią więcej biegać, więc myślę, że to jest bardzo logiczne. W drugim meczu naszej grupy Hiszpanie mimo dużej przewagi i mnóstwa wykreowanych sytuacji tylko 0-0 zremisowali ze Szwecją. Dziś na Euro mecze grupy F. Od 18 spotkanie Portugalia-Węgry, a od 21 Francja-Niemcy i kibiców futbolu nie trzeba zachęcać do oglądania tego meczu. Kevin De Bruyne wrócił do treningów z reprezentacją Belgii. Pamiętamy, jak 2 tygodnie temu podczas finału Ligi Mistrzów doznał złamania nosa i kości oczodołu. Wydawało się wówczas, że jego występ w Mistrzostwach Europy jest wykluczony. Tymczasem szybka operacja i również szybka rehabilitacja spowodowały, że może już wystąpić w czwartkowym meczu przeciwko Danii. Po piłce siatkówka i kolejna, już 8 porażka naszych pań w Lidze Narodowej w Rimini. Polki uległy Niemkom 0-3. W kolejnym meczu zmierzą się z Amerykankami, pewnymi gry w Final Four rozgrywek. Na zakończenie zaglądamy za ocean. W lidze NBA w półfinałach konferencji po spotkaniach rozegranych minionej nocy wyrównał się stan rywalizacji Atlanta Hawks z Philadelphia 76ers i Los Angeles Clippers z najlepszym zespołem sezonu zasadniczego Utah Jazz. W serii do 4 wygranych w obu przypadkach mamy remis po 2. Jazzmeni to główny faworyt do mistrzostwa. Wydawało się, że po pierwszych 2 pewnych wygranych awans do finału konferencji zachodniej będzie tylko dla nich formalnością. Jednak drużyna z LA wykorzystuje atut własnego parkietu i po raz 2 z rzędu wygrała, tym razem 118-104. Dla Clippers 31 punktów uzyskał Kawhi Leonard. Wykonaliśmy dobrą robotę. Byliśmy skuteczni. Walczymy i nie poddajemy się przez pełne 48 minut. Mówił Leonard. Natomiast w pojedynku Atlanty z faworyzowaną Filadelfią w przypadku 76ers nie powiódł się zaraz przed końcową syreną rzut za 3 punkty, który miał doprowadzić do remisu i dogrywki. Hawks ostatecznie wygrali 103-100 i zachowali szansę uzyskania niespodziewanego dla nich awansu do finału konferencji wschodniej ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis zapraszam po 17 w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami piękny i słoneczny dzień, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju. W innych regionach będzie chmur przybywać. Synoptycy zapowiadają tam przelotne deszcz i burze. Od Lubuskiego przez Wielkopolskę i Mazowsze aż po Suwalszczyznę i Podlasie. Temperatury bardzo przyjemne, od 17 stopni nad morzem do 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbo okazje w Media Expert, tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł. Tylko do środy, 48 godzin turbo okazji w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool z wyświetlaczem No Frost, teraz za jedyne 1499 zł. Antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux Pure, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie, dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Ubezpieczenie auta. Możesz to zrobić, jakbyś wchodził pod górę. A możesz też mieć z górki. Bo w mBanku zjeżdżamy w dół z ceną ubezpieczenia auta. Kup je online, zyskaj 15% zniżki i asystans w cenie. W razie awarii i po wypadku. mBank. Ubezpieczamy z Unika.

To już najwyższy czas na Bed and Breakfast, czyli Raf Uzar i Piotr Firan. Burning Down the House. What a song by Tom Jones and The Cardigans. Czy to jest piosenka o dużym napięciu między dwojgiem ludzi? It sounds like it, doesn't it? They're not happy. Ogień i ogień. Nie ma kto tego ugasić. Double fire. Hold tight. Trzymaj się mocno. Tak jest. Hold tight till the party's over. Zanim przyjęcie się zakończy. That's right. Hold tight. We're in for nasty weather. A, zbliża się okropna pogoda. Burzliwie będzie, prawda? Tak, czekają nas kłopoty chyba. You might get what you're after. What are you after? Czyli czego szukasz. Czego szukasz. Czyli możesz dostać to, czego szukasz. Very to jest good. Groźba. Things are strange, but I'm not a stranger. Robi się dziwnie, ale nie jestem obcy. Tutaj jest... Gra słów, prawda? Gra słów. Tak. Stranger, obco, stranger, obcy. Yes. Strange, stranger, stranger, obcy, strange, dziwnie. Yes. And then again, hold tight. To są takie zestawienie, prawda? So strange, not a stranger, close enough, but not too far. Wystarczająco blisko, ale nie za daleko. Nie za daleko, pięknie. Thieves walking in broad daylight. To też ten paradoks. Prawda? Czyli złodzieje w biały dzień. Chodzące w biały dzień, that's right. Sweep me off my feet, Piotr. Wymieć mnie z moich butów. Love usually sweeps you off your feet. And then at the end, fighting fire with fire. Zwalczać ogień ogniem. Yes. Burning down the house. The Cardigans and Tom Jones. Hold tight. We're in for now. A jakkolwiek byśmy nie interpretowali tego utworu, to jego geneza jest taka, że Talking Heads, którzy stworzyli ten utwór Burning Down the House, po prostu bawili się podczas jamu i dobierali frazy, które jakkolwiek, cokolwiek miały ze sobą wspólnego. Tak twierdzi przynajmniej David Byrne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj, zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz siostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Trójce przed południem. Moim Państwa gościem jest pani Ines Baturo, organizatorka Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego No Borders Photography Exhibition Award dla wschodzących fotografów i fotografek z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, miło mi bardzo. To jednak bardzo szeroki projekt, jeżeli Państwo chcecie znaleźć fotografów, fotografki z wszystkich tych państw, to myślę, że będzie bardzo, bardzo dużo zgłoszeń. Mam taką nadzieję, dlatego że mamy znakomitych partnerów, którzy zajmują się fotografią. Organizatorem głównym jest Fundacja Centrum Fotografii, którą prowadzę, ale naszymi partnerami takimi godnymi ze wszystkich tych krajów są Paper Beats Rock, to jest partner polski, jest Wonderland z Węgier, fundacja, która zajmuje się właściwie edukacją szeroko pojętą i również fotografii. Jest taka instytucja Kultura FM z Czech. To jest bardzo duża instytucja, która robi festiwale, koncerty, spektakle teatralne. Mamy również galerię fotografików ze Słowacji, spiską galerię, która stricte zajmuje się fotografią, oraz Photomaster School, to jest szkoła fotograficzna z Ukrainy. A więc mamy partnerów, którzy zajmują się i edukacją, i wystawiennictwem, i promocją fotografii jako sztuki. Także mamy nadzieję, że dzięki naszym partnerom i dzięki nam ta promocja i ten zasięg naszego konkursu będzie bardzo duży. To jest pierwsza edycja tego konkursu, ale mamy nadzieję, że będziemy go robili co rok bądź co dwa lata. I finał taki, może nie finał, ale kulminację konkurs ma podczas Photo Art Festiwalu, który się odbędzie w październiku tego roku w Bielsku Białej. Natomiast no pewnie chcą Państwo wiedzieć, jakie są elementy składowe tego konkursu i na czym on polega. To na pewno, bo trwa cały czas nabór do, przynajmniej tak, ten pierwszy nabór, czyli już wiem, że są dwa nabory przynajmniej, do 17 czerwca, więc jakie warunki mają spełnić uczestnicy? Czy to osoby, które chciałyby być zakwalifikowane? Konkurs jest adresowany do osób od 16 do 35 roku życia, więc jak gdyby to jest taki pierwszy element, na który należy spełnić. Ale na moment składania zgłoszeń, bo na przykład tak, ktoś... Aha, dobrze. To znaczy oczywiście są jakieś tam widełki, no wiadomo, że jeśli ktoś, nie wiem, za chwilę będzie miał tą 18 czy 16, bądź dopiero co miał 35 i za chwilę będzie miał 36 czy 37, to oczywiście no nie będziemy nikogo legitymować, nie będziemy aż tak restrykcyjni, ale no to jest ten główny zakres wiekowy, dlatego że generalnie rzecz biorąc konkurs jest adresowany do osób, które są już doświadczone w fotografowaniu, ale nie mają jeszcze za sobą takiego dużego dorobku wystawienniczego. Konkurs jest po to, żeby im dać taką platformę, dać taką możliwość wystawiania swoich prac i nie tylko. Czyli bierzecie Państwo pod uwagę, że z jednej strony to mogą być młodzi pasjonaci, którzy od małego biegają z aparatem czy czymkolwiek, co pozwala robić zdjęcia, bo tych sprzętów jest teraz dużo, a też mogą być to osoby, które później zajęły się fotografią i postanowiły związać z tym swoją, na przykład w ogóle przyszłość zawodową. To do tych szczegółów i też do nagród i tym, czym ten konkurs może też pomóc, do tego wrócimy za chwilę. Dziękuję. Trójce przed południem rozmawiamy o konkursie fotograficznym No Borders Photography Exhibition Award. Moim Państwa gościem jest pani Ines Baturo, organizatorka tego festiwalu, ogromnego festiwalu, bo biorą w nim udział państwa, no, Polska, Słowacja, Czechy, Węgry i Ukraina, więc to jest duże wydarzenie. Wiem, że z tym wydarzeniem wiąże się wystawa objazdowa. Jaka będzie jej trasa? Jeśli chodzi o wystawę, to będzie ona pokazywana w tych krajach, które pani wymieniła, czyli w krajach naszych partnerskich, czyli w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji, w Czechach i na Ukrainie. Oprócz tego będzie wystawa stacjonarna w Bielsku-Białej, właśnie podczas Photo Art Festiwalu. I celem konkursu jest wyłonienie osób, które będą miały w nagrodę swoją wystawę indywidualną, którą my wyprodukujemy dla tej osoby. I tutaj są różne kategorie. Można się zapisać poprzez nasze strony. Od razu mogę ją powiedzieć: www.noborders.award.eu. I można się zapisać w kategoriach portret, pejzaż, fotografia uliczna, dokument i fotografia tak zwana kreatywna. Zarówno jeśli chodzi, można mieć zgłoszenia, jeśli chodzi o serię zdjęć, jak i o zdjęcia pojedyncze. Zanim dojdzie do tej wystawy, do tej kulminacji, po drodze uczestnicy przechodzą najpierw przez rodzaj jakby szkoleń, czyli przez serię online'owych oraz stacjonarnych warsztatów. I to są warsztaty zarówno takie edukacyjne, dotyczące tych kategorii, o których wcześniej powiedziałam, fotografii, ale również są to warsztaty praktyczne, na przykład warsztaty z self-publishingu, czyli jak robić własną książkę. I uczestnicy tych warsztatów wychodzą później z własną książką pod pachą. Oprócz tego mamy spotkania z członkami jury. Te spotkania są zarówno online'owe, jak i na żywo w postaci ci przeglądu portfolio. I zakwalifikowanie się do takiego przeglądu po portfolio jest już kolejnym etapem i jest już pewnego rodzaju wyróżnieniem. Później z uczestników przeglądu portfolio wyłaniamy właśnie ostatecznego zwycięzcę, który ma wręczaną nagrodę na ceremonii otwarcia festiwalu właśnie w Bielsku-Białej. Czyli rozumiem, że najpierw państwo z tych wszystkich zgłoszeń, które napłyną, wybieracie według pewnych kryteriów uczestników. Ile przewidujecie tych uczestników ostatecznie? Koło 50 osób, jak gdyby wejdzie, czy dość dużo, bo to są wszystkie, no w sumie 5 krajów, także koło 50 osób, po 10 osób z każdego kraju wejdzie jakby do konkursu, do dalszego etapu, a później w drodze selekcji no, zostanie wyłoniona w efekcie tylko jedna osoba. Czyli potem są warsztaty, podczas tych warsztatów prowadzący obserwują, co robią uczestnicy i dają swoje uwagi i w rezultacie wybierają jakąś grupkę i z tej grupki dalej podczas tych warsztatów obserwują i w końcu wyłaniają tę jedną osobę. Tak, to znaczy takim ostatecznym są jakby ostatecznego wyboru dokonuje jury podczas przeglądu portfolio. Wtedy uczestnicy tych warsztatów wcześniejszych przynoszą prace, które będą musieli wykonać też troszeczkę na zlecenie członków jury, ponieważ to będzie szło dwutorowo. Jedne prace będą takie, które dani uczestnicy po prostu robią dla siebie, natomiast drugie prace będą wykonywane pod pewne dyktando, tak? Będą pewne zadania do wykonania. No i w zależności od tego, jak ktoś sobie z takim zadaniem poradzi, no to będzie dalej szedł do kolejnego etapu. Są dwa nabory, bo pierwszy kończy się 17 czerwca, czyli jeszcze jeżeli ktoś by miał chęć zgłosić się, to ma okazję, ale jest ten drugi nabór i on też przewiduje te 50 kolejnych osób. Tak, dlatego że ten pierwszy nabór to jest jakby taki nabór ogólny do wszystkich tych przeglądów portfolio, kolejnych warsztatów i spotkań i on się kończy właśnie 17 czerwca, natomiast 19 czerwca kończy się nabór na warsztaty stacjonarne, warsztaty z właśnie zrobienia książek z self-publishingu i to będzie druga pula osób, z tym, że na tych warsztatach przewidujemy no maksimum 15 osób, także tutaj jest znacznie ograniczona liczba. Czyli żeby tak wszystko sobie sprecyzować, najlepiej zajrzeć na Państwa stronę. Dokładnie tak. I przejrzeć wszystkie kategorie i jak wygląda cały ten proces zgłaszania się, a potem można no, na pewno poznać, bo też takie uczestniczenie w tego rodzaju konkursach to jest przede wszystkim poznanie innych osób, bo to nie tylko chodzi o zwycięstwo, to chodzi też o to, żeby nawiązać pewne znajomości, poszerzyć swoje myśli o fotografii, o sztuce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była Pani Ines Baturo. Jeśli mogę tylko jeszcze jedno zdanie dodać, bo to być może jest ważne. Wszystkie te działania nasze, wszystkie te warsztaty są darmowe dla uczestników, więc to myślę ma znaczenie, a darmowe są między innymi dlatego, że jest to program finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego. Także dzięki temu jakby nie ma tutaj ograniczeń, jeśli chodzi o finanse i szczególnie zapraszam młode osoby, dlatego że rzeczywiście jest to wspaniała trampolina do tego, żeby dalej gdzieś tam zafunkcjonować w świecie fotografii i tak jak pani powiedziała, nawiązać nowe przyjaźnie, także zapraszamy serdecznie. I dobrze wykorzystać wakacje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Ines Batura, organizatorka Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego No Borders. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I know the Inflacja to słowo z reguły budzi dreszcz niepokoju, czy słusznie, czy nie. O tym się przekonamy, bo za chwilę Marcin Jagiełowicz, jego informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Hermuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już dochodzi 9:50. Informator ekonomiczny. Przy mikrofonie Marcin Jagiełowicz. Zapraszam na przegląd informacji ekonomicznych. Na początek ważne dane, które o 10:00 opublikuje Główny Urząd Statystyczny. Dowiemy się już oficjalnie i ostatecznie, o ile wzrosła inflacja w maju. Według wstępnego szacunku wyniosła 4,8%. To, że mamy inflację, generalnie niczym złym nie jest, bo dzięki temu chcemy inwestować pieniądze, chcemy nimi obracać, no bo w przypadku, gdyby te ceny stały w miejscu albo spadały, prawdopodobnie mielibyśmy taką pokusę, żeby trzymać pieniądze na koncie albo na przykład w sejfie. Ale bezpieczny poziom wzrostu cen, którego ma pilnować Narodowy Bank Polski, to jest 2,5% z możliwym odchyleniem in plus albo in minus o 1%. No więc przyznają Państwo, że 4,8% to naprawdę jest liczba, która wygląda wyjątkowo zjawiskowo. No ale na to wyjątkowe zjawisko na razie z zimną krwią raczej patrzy Rada Polityki Pieniężnej, która mogłaby tę inflację spróbować obniżyć decyzją o podniesieniu stóp procentowych. No ale Rada mówi w ten sposób: poczekajmy, bo na razie wygląda, że to jest tylko wzrost cen chwilowy. To jest efekt szoku, który po otwarciu gospodarki widać nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Tymczasem niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński nie jest już tak przekonany, że stopy nie zmienią się do końca jego kadencji. Coraz realniej wygląda raczej podwyżka stóp procentowych nawet w tym roku, a zupełnie swobodni ekonomiści mówią już o podwyżce w 2022 roku. A co jeszcze ciekawe do tego w tych dzisiejszych danych, dowiemy się na przykład, jakie kategorie produktów i usług konkretnie drożeją. Czy na przykład winne są hotele i restauracje i ich cenniki, a może na przykład ceny biletów komunikacji miejskiej, które podrożały w wielu miastach w Polsce, a może, i to chyba byłaby, proszę Państwa, informacja najgorsza, sygnał, że drożyznę zobaczymy we wszystkich kategoriach. To byłaby oczywiście raczej informacja, że ta inflacja zostanie z nami na dłużej. To, co bez dwóch zdań wspiera wzrost cen w gospodarce, to są paliwa, które rok temu były rekordowo tanie. I o tym mówi m.in. ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. W ubiegłym roku, o tej porze roku, bardzo mocno spadały ceny paliw. W związku z czym nawet pomimo, że ceny paliw w maju się zmniejszyły w ujęciu miesiąc do miesiąca, to mamy roczną dynamikę przekraczającą 30%. Ale też widać w tej inflacji, to pokazały wstępne dane i ostateczne powinny potwierdzić, że ceny żywności kształtują się powyżej takiego typowego wzorca sezonowego dla tej pory roku. A więc żywność i paliwa. No ale jeżeli chodzi o paliwa, tutaj raczej czekają nas wzrosty. Ropa typu Brent, czyli ta notowana na giełdzie w Londynie, kosztuje dzisiaj $73 za baryłkę i zdaniem analityków Goldman Sachs jeszcze w tym tygodniu ma wskoczyć na poziom $80. No a to oznaczałoby oczywiście drenaż portfeli na stacjach paliw. 95. Zaglądamy na średnią cenę paliw w Polsce. 5,26. Za 98 płacimy teraz 5,57, a za diesla 5,20. Dziś na posiedzeniu rządu ciekawe wątki gospodarcze. Rada Ministrów ma się zająć m.in. doprecyzowaniem metody naliczania opłaty za śmieci od zużytej wody. Taki sposób w tym roku wprowadziła Warszawa, co dla mieszkańców w wielu przypadkach oznaczało podwyżki. Projekt noweli zakłada, że opłata nie będzie mogła być wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu na głowę w gospodarstwie domowym. No i tutaj jeszcze jedna informacja ważna na pewno dla gmin, które prosiły, wnioskowały o to, żeby mogły również wykorzystywać swoje budżety na cele związane ze śmieciami. Taka zgoda jest, chociaż, jak czytamy w noweli, tylko w przypadkach nadzwyczajnych. I jeszcze na rządzie dzisiaj ministrowie mają przyjąć projekt dotyczący wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. W tym roku jest to 2800 zł. I tu oczywiście jak zwykle rozbieżność. Związki zawodowe chcą 500 zł ekstra netto. A organizacje przedsiębiorców tylko 200 zł brutto. W prasie dzisiaj o braku rąk do pracy. Portal Business Insider pisze o tym, że brakuje pracowników do prac sezonowych, a Stołeczna Wyborcza zauważa, że w Warszawie na kucharzy, barmanów, kelnerów i baristów czeka prawie 1100 ofert pracy. No i chyba w związku z tym wydaje się nie aż takie przesadzone to, o czym mówią niektórzy ekonomiści, że szybciej niż myślimy wróci tak zwany rynek pracownika. To był przegląd prasy ekonomicznej i wiadomości ekonomicznych z dnia. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia.